شمع ہوں، پھول ہوں یا ریت پہ قدموں کا نشاں، شمع ہوں، پھول ہوں یا ریت پہ قدموں کا نشاں، آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہہ لیں، آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہہ لیں۔